ลอยบานเตมิ้งเมฆคิดยังไงจบเกจรึงโอนเรียบกาสัญญาสไนสมังสมองร้านจอบสรมองจอเกเตียงมีนาลองเห็นบังจอบสไนสรองสองมันเจอสองบองกัดนาวัย บอมกัดอาดันฉันลงเลือโอนหาชบร้มลักเตยตรานตรานเรียนหุงหอยโปรลังแบ่งดวงมวยนิ่งสัญญาสมะเลียนสนทันจูนฉันสมองชีพมตาสมสางสนาสมองนั่งโอ จบเกจรึงโอนเรียบกาสัญญาสไนสมั่งสมองร้านจอบสรมองจอเกเตียงมีนาลองเห็นบังจอบสไนสรองสองมันเจอสองบองกัดนาวัย กลมกัดอาดันฉันลงเลือโอนหาชบร้มลักเตยตรานตรานเรียงหุงหอยโปรลังแบ่งดวงมวยนิ่งสัญญาสมะเลียนสนทันจูนฉันสมองชีพมตาสมสางสนาสมองนั่งโอน เปียงปานหายสองคำมันหาย จัดลายตรานตรายเจียมจังตรานตรายเจียมจัง